dostarcza również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam potrzebnej jesienią i zimą. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 22 stycznia, minęła godzina 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. To była właściwa decyzja, mówi o nieobecności podczas zaczynającego się jutro Światowego Forum Holokaustu prezydent Andrzej Duda. Brytyjski parlament przyjął ustawę brexitową. Do wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii potrzeba już tylko zgody królowy Elżbiety II. Krakowscy radni apelują, by mięso znakować na wzór jaj. To jest mój protest przeciwko niesprawiedliwości historycznej. Tak o nieobecności w Jerozolimie mówi w specjalnym wywiadzie dla programu Pierwszego Polskiego Radia prezydent Andrzej Duda. Jutro w Instytucie Yad Vashem organizowane jest Światowe Forum Holokaustu. Prezydent odmówił udziału, bo nie chciał się zgodzić na sytuację, w której podczas spotkania zabraknie polskiego głosu. Na liście mówców znalazł się natomiast rosyjski prezydent Władimir Putin, który w grudniu oskarżał Polskę o współudział w wybuchu II wojny światowej. Prezydent mówi, że jego protest okazał się skuteczny, bo dzięki temu prawda historyczna o Polsce została usłyszana na całym świecie. Ponieważ przetoczyła się przez światowe media tak poważna dyskusja na ten temat i tyle było głosów, to uważam, że w jakimś sensie ten cel osiągnąłem. Ta dyskusja była, mówiono o polskich cierpieniach, mówiono o tym, ilu polskich obywateli zostało zamordowanych, mówiono o naszej sytuacji i wielu bardzo publicystów, czy wręcz powiedziałbym większość publicystów i wielu także i polityków stanęło tutaj po naszej stronie, przyznając nam rację, tą obiektywną rację, bo ja jestem przekonany, że ona właśnie po naszej stronie jest. Prezydent podkreślił, że najważniejsze uroczystości upamiętniające ofiary Holokaustu organizowane są w poniedziałek w byłym niemieckim obozie Auschwitz-Birkenau. W Sądzie Najwyższym ma się jutro odbyć posiedzenie trzech izb, podczas którego ma być rozpatrzone pytanie pierwszej prezes Małgorzaty Gersdorf, czy sędziowie powołani przez nową KRS są uprawnieni do orzekania w postępowaniu karnym oraz czy udział w składzie sądu sędziego powołanego przez nową radę jest zgodny z przepisami prawa. Posiedzenie ma się odbyć mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego. Jego prezes Julia Przyłębska przekazała, że w związku ze wszczęciem przez Trybunał Postępowania czwartkowe posiedzenie zostało zawieszone. Trybunał na wniosek marszałek Sejmu Elżbiety Witek ma rozstrzygnąć, czy Sejm ma prawo przyjmować ustawy, które określają organizację pracy sądów przyjętą przez parlament, a także czy pierwszy prezes Sądu Najwyższego ma prawo orzekać, czy posłowie przyjmują ustawy niezgodne z konstytucją. Komunikat Trybunału odczytała jego rzeczniczka Aleksandra Wójcik. Wszczęcie postępowania przed Trybunałem powoduje zawieszenie postępowań przed organami, które prowadzą spór kompetencyjny. W tym stanie rzeczy postępowanie przed Sądem Najwyższym z wniosku pierwszego prezesa Sądu Najwyższego rozpoznawanego przez trzy izby Sądu Najwyższego ulega zawieszeniu. Jutrzejsze posiedzenie trzech izb Sądu Najwyższego odbędzie się mimo decyzji Trybunału Konstytucyjnego o jego zawieszeniu, poinformował rzecznik Sądu Najwyższego sędzia Michał Laskowski. Jutro o godzinie 10 rozpocznie się posiedzenie sędziów z trzech izb Sądu Najwyższego, łącznie 60 sędziów. I będziemy wspólnie naradzać się i brać pod uwagę najróżniejsze kwestie, no także wstępne te kwestie związane z tym między innymi sporem kompetencyjnym. Na razie nie wiadomo, kiedy w tej sprawie zbierze się Trybunał Konstytucyjny. Wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej już na ostatniej prostej. Brytyjscy posłowie odrzucili wszystkie poprawki Izby Lordów do ustawy brexitowej. Członkowie Izby Wyższej próbowali m.in. zmienić zasady rejestracji imigrantów w Izbie Gmin. Jednak rząd Borisa Johnsona ma zdecydowaną większość. Posłowie przywrócili więc projektowi pierwotną formę. Zgodnie z tradycją Izba Wyższa zrezygnowała ze sprzeciwu i dała prawu zielone światło. Teraz czeka ono już tylko na podpis królowej Elżbiety II, co jest formalnością. Posłowie powiedzieli nie, m.in. propozycji lordów, by imigranci z Polski czy Bułgarii zarejestrowani w obowiązkowym brexitowym systemie otrzymali na koniec namacalny dokument, a nie tak jak dziś tylko cyfrowe potwierdzenie dostępne w internecie. Status cyfrowy jest bezpieczniejszy niż jakikolwiek namacalny dokument. Każdy dostaje też e-mailowe potwierdzenie otrzymania statusu, gdzie znajdzie internetowy kod. Tłumaczył minister do spraw brexitu Stephen Barclay, choć na przykład Filipa Whitford ze Szkockiej Partii Narodowej pozostała nieprzekonana. Nie myśli się na przykład o osobach starszych czy chorujących, a także ludziach w domach opieki. Niedobrze, że w ich przypadku istnieje chociaż cień wątpliwości. Zjednoczone Królestwo opuści Unię 31 stycznia. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Mięso w sklepach powinno być znakowane na wzór jaj, mówią krakowscy samorządowcy i apelują do rządu o wprowadzenie odpowiednich przepisów. Dziś Rada Miasta przyjęła stanowisko w tej sprawie. Z propozycją wprowadzenia przepisów wyszedł radny Łukasz Wantuch, który podkreśla, że obecnie klient w sklepie nie wie, z jakiej hodowli pochodzi mięso. Dajmy możliwość wyboru ludziom. Mamy mięso kategorii 0, 1, 2, 3, tak jak jest przy jajkach. 0 to są te ekologiczne, w dobrych warunkach. Trójki, no to jest ta hodowla przemysłowa. Więc my nie zakazujemy, ale stwarzamy konsumentowi możliwość wyboru. Radni wyślą swoją rezolucję nie tylko do rządu, ale także do instytucji unijnych. To był serwis Trójki. A już teraz czas na sport. Jan Kałucki. Dwie godziny temu mówiłem, że FC Barcelona wymęczyła awans do 1/8 finału piłkarskiego Pucharu Króla. Duma Katalonii wygrała 2-1 z trzecioligową Ibizą po golu w doliczonym czasie gry. A tymczasem Real Madryt też miał sporo problemów. Królewscy wygrali 3-1 z Unionistas de Salamanca. Faworyci grają dalej, chociaż mogło dojść do gigantycznych sensacji. Niespodzianki nie było we Włoszech. Juventus pokonał Romę 3-1 i awansował do półfinału Krajowego Pucharu. Grano też na Wyspach Brytyjskich. W meczach 24. kolejki Premier League Leicester City wygrał z West Hamem 4-1. Piłkarze Tottenhamu pokonali Norwich 2-1, a Manchester United dość niespodziewanie przegrał z Burnley 0-2. Teraz siatkówka. Swoje mecze wygrali zawodnicy Resowi, BKS-u Bydgoszcz, Skrybełchatów, MKS-u Będzin i GKS-u Katowice. Ten ostatni zespół pokonał 3-2 Trefla Gdańsk. W decydującej partii ekipa ze Śląska zwyciężyła 21-19. Jan Nowakowski. Wygraliśmy, to jest bardzo ważne, ale teraz czeka nas kawał drogi do domu. To jest sport, to jest siatkówka, gra się do momentu, kiedy jeden zespół ma jakby trójeczkę z przodu na tablicy. Więc może była możliwość, żeby skończyć ten mecz wcześniej, ale się nie udało, więc cieszymy się z tego, że ta trójeczka jednak jest po naszej stronie, mimo że straciliśmy punkt. A przed chwilą zakończył się mecz Zaksy Kędzierzyn-Koźle z Jastrzębskim Węglem. Zaksa przegrała 2-3. W decydującej partii było 15-10 dla ekipy z Jastrzębia Zdroju. To druga z rzędu porażka mistrzów Polski. Grały też panie. W meczu Ligi Mistrzeń Budowlane Łódź przegrały z Fenerbahçe Stambuł 0-3. A w pierwszym ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu CEF Chemik Police ograł Laguna Teneryfa 3-0. I na koniec koszykówka. W pierwszym meczu 1/8 finału Pucharu Euro kobiet CCC Polkowice wygrał z NBA Moskwa 82-60, a w lidze NBA godziny dzielą nas do jednego z najbardziej wyczekiwanych debiutów ostatnich miesięcy. W barwach New Orleans Pelicans ma zagrać Zion Williamson. O jego ponadprzeciętnym talencie dyskutuje cały koszykarski świat. Przed rozpoczęciem sezonu koszykarz zerwał łękotkę boczną. Musiał być operowany, a następnie przejść kilkumiesięczną rehabilitację. W końcu 19-letni Williamson ma za kilka godzin zadebiutować w NBA w pojedynku Pelicans przeciwko San Antonio Spurs. To największy talent ostatnich lat. Rozpisują się o Williamsonie media w USA. Szczerze, nawet nie wiem, czy zasnę. Jestem tak podekscytowany. Mówił na dzień przed spodziewanym debiutem Williamson. Pod koszem potrafi on dosłownie wszystko, podkreślają specjaliści od koszykówki. Jego średnia skuteczność rzutowa jest bliska 70%. Wszyscy zadają sobie jednak pytanie, czy Williamson odporny będzie na kontuzję. Ze Stanów Zjednoczonych dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Kolejny Sport w Trójce jutro tuż po 7 rano. Tam Australia na Open i m.in. mecz Igi Świątek, Huberta Hurkacza i Łukasza Kubota. Świątek zagra z Carlą Suarez Navarro, a przed Hurkaczem i Kubotem pierwsze spotkania w turnieju deblowym. Jutro słonecznie, w całym kraju niewielkie zachmurzenie i od 0 stopni w Zakopanem do 5 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Nagrody sportowe Polskiego Radia 2019. Lewandowski strącił! Kategoria Sportowiec Roku. Dziesiątkę kandydatów prezentujemy w Trójce po serwisach sportowych po 9 i 19. Głosowanie do 2 lutego. Szczegóły na stronie nagrodysportowe.polskieradio.pl. Autopromocja. Białe plamy. Witam Państwa w kolejnym programie. Mirosław Białaszko. Dziś chcielibyśmy porozmawiać o dwóch postaciach bardzo interesujących, o Jerzym Borejszy i Mieczysławie Franciszku Rakowskim. Choć żyli w innych czasach, obaj zafascynowani byli nowym porządkiem i współtworzyli PRL w różnych fazach jej istnienia. Jerzy Borejsza, właściwie Benjamin Goldberg, przeszedł szlak ideologiczny komunistycznej Polski, należał do KPP, PPR, PZPR, by w końcu stać się jednym z jej najważniejszych inteligentów. Borejsza, Borejsza, Borejsza najważniejsza. Śpiewano w roku 1947 w szopce politycznej w warszawskim Teatrze Syrena. Gdy jeszcze światło nieoddzielone było od ciemności, nie było związku literatów i tramwajów, duch Borejszy unosił się już nad wodami, głosił znany z dowcipu Antoni Słonimski. W powojennej Polsce był redaktorem tygodnika Wolna Polska, Rzeczpospolitej, tygodnika Odrodzenie, twórcą i prezesem spółdzielni wydawniczej Czytelnik. W tym czasie opiekował się m.in. znajdując mieszkania Julianem Tuwimem, Marią Dąbrowską czy Konstantym Ildefonsem Gałczyńskim. Był inicjatorem Światowego Kongresu Pokoju, który był apogeum jego kariery. Po nim odsunięto go od stanowisk. Mieczysław Rakowski to z kolei wieloletni redaktor naczelny powstałej po odwilży polityki, ale także ostatni pierwszy sekretarz KC PZPR i współautor przekształcenia partii w formację lewicową, mającą funkcjonować w realiach nowej Polski, SDRP. Do studia zaprosiłem dziś dwóch biografów tych panów. Pana Eryka Krasuskiego, witamy. Dzień dobry. Biografa Jerzego Borejszy i pana Michała Przedperskiego, biografa Mieczysława Rakowskiego. Witam. Dzień dobry. Panowie, na wstępie chciałbym zapytać was o taką kwestię. Obaj panowie byli jak gdyby inżynierami dusz, tworzyli coś. Drogi ich były różne. Jerzy Borejsza zaczyna swoją karierę od syjonizmu przez anarchosyndykalizm do komunizmu. Mieczysław Rakowski w zasadzie idzie w jednym kierunku, no na koniec żywota socjaldemokratą zostaje, jak gdyby, chociaż się przyznaje we wszystkich późniejszych rozmowach, że jest komunistą. Do pana Eryka mam pytanie. Jak ta droga Jerzego Borejszy się zaczyna? Polityczna. No, droga polityczna, tak jak w przypadku wielu osób z pokolenia ówczesnego, myślę tutaj o pokoleniu młodych Żydów dorastających w międzywojennej Polsce, zaczyna się częstokroć od właśnie różnego rodzaju rodzinnych afiliacji, pewnego spojrzenia na polityczne otoczenie, w którym oni dorastają. Tutaj specyfiką tej drogi Jerzego Borejszy jest to, że on dorasta w środowisku syjonistycznym. Jego ojciec Abraham Goldberg jest redaktorem dziennika Heint, jednego z najważniejszych pism międzywojennych, nie tylko międzywojennych, dlatego że Heint powstaje w 1908 roku i wydawany jest do 1939 roku. Jest to, można powiedzieć, taka naturalna droga poprzez syjonizm ku takim rozwiązaniom, czy ku wyborom, które będą już wyborami indywidualnymi. Czyli mówiąc krótko, widzimy w porzuceniu syjonizmu jakiś element buntu przeciwko starym, przeciwko rodzicom. Tutaj w różnego rodzaju wspomnieniach, czy w różnego rodzaju świadectwach pojawia się taka sytuacja, w której Jerzy Borejszy rzeczywiście chce, czy ówcześnie jeszcze Benjamin Goldberg chce wyrwać się spod skrzydeł swojego ojca, choć oczywiście go szanuje i szanuje to, co robi, ale chce pracować na własny rachunek. Stąd później to ten wybór anarchosyndykalizmu i w końcu komunizmu, który będzie dla niego taką formułą, która dawała mu w jego przekonaniu dużo większe możliwości realizacji różnego rodzaju zamierzeń, spełnienia jakiegoś programu, planu, niż to miało miejsce w przypadku anarchizmu. Panie Michale, jak w przypadku Rakowskiego? No, Mieczysław Rakowski swoją karierę polityczną zaczynał po II wojnie światowej i to ściśle jest związane z przeżyciem polskiego roku 45. Chociaż sam Rakowski niejednokrotnie wskazywał, ja myślę, że to jest szalenie istotne, o roli swojego ojca, który w dwudziestoleciu międzywojennym był aktywnym działaczem w rodzinnej wsi Rakowskich, gdzie był w końcu lat 30. wójtem, był związany z bezpartyjnym blokiem współpracy z rządem. Natomiast jeżeli chodzi o takie wybory polityczne, które go ostatecznie zaprowadziły do członkostwa w Polskiej Partii Robotniczej, do komunizmu po prostu, przede wszystkim komponent antyniemiecki. To jest jego przeżycie okupacji powiązany z pewną fascynacją Związkiem Sowieckim znanym słabo, może z broszur propagandowych. I nie zaliczyłbym go do osób, które zaliczyły takie heglowskie ukąszenie. To nie jest ten poziom, jak sądzę, percepcji politycznej, co oczywiście nie zmienia faktu, że to była decyzja istotna. Pytanie, na ile świadoma dla chłopaka raptem 20-letniego w 1946 roku wstępującego do Polskiej Partii Robotniczej, to inna sprawa. On po latach mówił, że marksizmu tak naprawdę nie znał i myślę, że można mu wierzyć. Panowie, ja teraz chciałbym zapytać, na ile te wydarzenia światowe determinują te decyzje tych obu panów w przypadku Borejszy? No w przypadku Borejszy myślę istotnym wydarzeniem, tak jak to będzie istotne dla właściwie większości ludzi, którzy będą mieli lewicowe poglądy, jest 1917 rok, a więc rewolucja rosyjska. Wydarzenie, które było wielkim eksperymentem państwowym, socjalnym, kulturalnym i ono rozniecało wyobraźnię. I to też, myślę, będzie istotne z punktu widzenia Borejszy, nawet jeśli jego dochodzenie do komunizmu będzie trochę trwało, dlatego że on do partii komunistycznej przystanie dopiero w 1929 roku, ale wcześniej oczywiście będzie miał znajomych, ludzi, z którymi będzie dyskutować różne kwestie. Interesowało go właściwie wszystko, co działo się, jeśli chodzi o politykę polską, jeśli chodzi o politykę międzynarodową. I tutaj widać pewne elementy, które będą do niego docierać w sposób mocniejszy i słabszy. Jeśli mówię o eksperymencie rosyjskim, to na pewno w drugiej kolejności mogę powiedzieć o tym, że takim wydarzeniem bardzo istotnym dla jego biografii, można powiedzieć kluczowym z punktu widzenia takiego romantycznego widzenia jego zaangażowania, będzie Hiszpania. Tak. Wojna w Hiszpanii, ale też sama Hiszpania jako miejsce, do którego on przybywa w latach 20. na studia. Spotyka się tam właśnie przede wszystkim z kręgiem anarchistycznym, ale to też tworzy dla niego wyobrażenie pewnego rodzaju świata idealnego. I ta Hiszpania będzie przywoływana w bardzo wielu momentach, zarówno to, co działo się w przypadku lat 20., jak i oczywiście to, co działo się w przypadku wojny hiszpańskiej w latach 30., a więc no, to, co dzieje się na zewnątrz, jest z punktu widzenia Borejszy bardzo istotne. No, stąd też niektórzy będą mówić, tak jak Czesław Miłosz, o najbardziej międzynarodowym z polskich komunistów, choć oczywiście to jest pewnego rodzaju przesada, dlatego że ta międzynarodowość polskich komunistów była niczym wyjątkowym. Oni rzeczywiście w wielu przypadkach mieli różnego rodzaju międzynarodowe powiązania, ale tutaj na pewno to, co się dzieje na zewnątrz, jest bardzo istotne dla jego biografii. A na ile wojna druga, ta sytuacja powiedzmy ludności żydowskiej na tych terenach wpływa na takie decyzje Borejszy, a nie inne? No tutaj, jeśli chodzi o kwestię żydowskości Borejszy, to jest rzecz bardzo ciekawa, dlatego że no, moglibyśmy wysnuwać najróżniejsze wnioski z tego, co dzieje się w latach II wojny światowej i tego, jakie jest jego pochodzenie, jakie są jego korzenie, kto tworzy jego rodzinę, ale ta żydowskość była dla niego w dużym stopniu już sprawą, można powiedzieć, niebyłą w momencie, kiedy dzieje się Holokaust, kiedy dzieje się zagłada, dlatego że on właściwie w połowie lat 30. zaczyna poruszać się jako Jerzy Borejsza, porzuca swoje pierwotne imię i nazwisko, staje się osobą, która, można powiedzieć, odchodzi bardzo mocno od tego świata żydowskiego. Ostatni chyba taki dokument, w którym posługuje się swoim prawdziwym imieniem i nazwiskiem, to jest dokument właśnie przeciwko antysemityzmowi, który gdzieś tam w latach 30. podpisze wspólnie z grupą intelektualistów lewicowych, ale sam Holokaust właściwie, no trudno o tym powiedzieć z tego względu, że nie mamy jakichś świadectw, które by bezpośrednio nam mówiły o tym, że on to w jakikolwiek sposób przeżywa. Oczywiście to przeżywa czysto osobiście, w tym sensie, że ma siostrę, która ginie w okresie Holokaustu, jest niepełnosprawna od okresu międzywojennego jeszcze i to na pewno jest takie wydarzenie, które go dotyka osobiście, ale czy to w jakimś stopniu wpływa na jego polityczne wybory, decyzje, trudno mi powiedzieć, dlatego że właściwie nie mamy żadnych świadectw mówiących na ten temat. Panie Michale, na ile śmierć ojca Rakowskiego, koniec wojny, wpływa na to, że on wstępuje do wojska? Takich przypadków ludzi, którzy zostają sami, że tak powiem, w życiu powojennym i wstępują do wojska, jest bardzo dużo. Czy to jest klasyczna taka droga? No, nie jest mi łatwo odpowiedzieć na to pytanie. Na pewno wzbraniałbym się od przesadnego wchodzenia w przesadnego psychologizowania, jeżeli chodzi o tą utratę ojca. Rzeczywiście Franciszek Rakowski zostaje rozstrzelany przez jest jedną z ofiar zbrodni pomorskiej. Jesienią 1939 roku jest rozstrzelany przez Niemców jako przedstawiciel polskiej elity politycznej, intelektualnej, jako taki lider społeczny. I rzeczywiście to niewątpliwie ma ogromny wpływ na decyzję Rakowskiego. On sam wielokrotnie wspominał o tym, że kiedy w lutym 1945 roku zgłasza się ochotniczo do Wojska Polskiego jako chłopak 19-letni, to taką najsilniejszą emocją, którą mu prześwieca, jest pomszczenie ojca. No i myślę, że jest to zupełnie zrozumiałe. Pewnie od tego, gdyby wykonać kilka kroków, można by posunąć się do tego, że w jakimś sensie wojsko zastępuje mu ojca, czy też potem z czasem partia zastępuje mu ojca. Wzbraniałbym się przed tym, żeby tak wprost i jednoznacznie to określać. Niewątpliwie natomiast tak w okresie lat 40., jak i później w czasie jego kariery politycznej, wydaje mi się, że ma Rakowski taką tendencję do poszukiwania autorytetów, do poszukiwania, no być może można by to określić mianem figur ojcowskich. I to jest, myślę, szalenie istotne dla jego kariery rozumianej jak najszerzej, czyli aż właściwie do końca PRL-u. Natomiast czy jego kariera wojskowa jest typowa? Wydaje mi się, że jednak nie. Zdążył jeszcze Rakowski w 1945 roku skończyć szkołę oficerską i został chorążym we wrześniu roku 1945 po takim błyskawicznym właśnie jeszcze na stopie wojennej przeszkoleniu wojskowym. Była to szkoła oficerów polityczno-wychowawczych. Już tam zdążył zetknąć się z komunistami. No myślę, nietypowymi, z komunistami nieszablonowymi, również reprezentującym pewien określony sznyt intelektualny, Wiktor Grosz na przykład. I myślę, że oni, to bardziej przypuszczenia, domniemania moje, że już wówczas mogli na nim odcisnąć pewne piętno i takim, mogli młodemu chłopakowi po prostu imponować. Panowie, bo mając do czynienia z tymi postaciami, Boryjsza, Rakowski, to są swego rodzaju osobowości. A na ile, powiedzmy, w tej ich drodze stawani, czy na drodze stawani jacyś mistrzowie? Jeśli można powiedzieć w przypadku Boryjszy, nie wiem, ja z literatury mogę jedynie powiedzieć, nie mam takiej wiedzy jak pan doktor Krasucki, czy Wanda Wasilewska, Berman, to były postaci, które gdzieś tam, ja mówię już o tym okresie komunistycznym, wpływały na tę postać? Nie, mam takie przekonanie, że Boryjsza był osobowością bardzo samodzielną. Jeśli ktoś jakieś ojcowskie odczucia, no to raczej inni wobec Boryjszy, dlatego że on wytwarzał właśnie wokół siebie taki klimat ceny autorytetu, ale takiego łagodnego autorytetu, dawał się lubić i to było decydujące. Natomiast jak przyglądam się temu, kto mógłby zostać autorytetem, to raczej właściwie takich postaci nie ma. Może patronem, który umożliwiał pewne działania. No to jest oczywiście kwestia sporna i to zawsze jest duża dyskusja tego, kto mógł wprowadzać go na salon. Jak to się właściwie stało, że Boryjsza w 1939 roku odgrywa znaczącą rolę we Lwowie, tak. I później w okresie powojennym, dlaczego to właśnie będzie tak wysoko wzlatywał, jeśli chodzi o kwestie związane z polityką kulturalną. Ale właściwie dobrej informacji tutaj nie ma. Wspomniał pan o nazwiskach, czyli Wandzie Wasilewskiej i Jakubie Bermanie. No one są oczywiście w jakimś stopniu łączone w różnych okresach z Jerzym Boryjszą. W pierwszym przypadku, czyli Wandy Wasilewskiej, no myślę, że tutaj nie można mówić o takim systemie patrona i osoby, która no jest w jakimś stopniu klientem albo jest kimś, kto będzie podwójnie podwładnym oczywiście będzie, jeśli chodzi o Wolną Polskę. Myślę o czasopismo Związku Patriotów Polskich i całą sytuację związaną z powstaniem Związku Patriotów Polskich w 1943, ale mam takie przekonanie, że to był w dużym stopniu relacja partnerska oczywiście ze zastrzeżeniem, że tutaj większą moc polityczną, większą sprawczość polityczną miała oczywiście Wanda Wasilewska. Natomiast widząc różnego rodzaju relacje, ich łączyły, to widać tutaj, że Borejsza jest Wasilewskiej niezbędny. Czy Wasilewska jest niezbędna Borejszy, to jest inna kwestia. Jest taka znana historia, kiedy wzywa się Borejszę z frontu w 1943 roku, bo on wtedy służył w Armii Czerwonej właśnie do pracy Związku Patriotów Polskich i on właściwie odmawia przyjazdu do Moskwy, podjęcia pracy w Wolnej Polsce, dlatego że uważa, że jego miejsce w tym momencie jest na froncie, a nie zajmowaniem się, a nie jest to zajmowanie się dziennikarstwem. Jeśli chodzi o Jakuba Bermana, to oczywiście będzie też relacja, w której ta waga polityczna obu postaci będzie inna. Jakub Berman będzie postacią panową, Borejsza będzie raczej postacią tła. Natomiast jak widzimy, te relacje, które ich łączyły w różnego rodzaju przekazach, które do nas dotarły, no to oni oczywiście znają się. Borejsza, jeśli są jakieś pytania, problemy, zapotrzebowania, zgłasza się do Bermana. Ale nie widziałbym tego w kategoriach autorytetu. Widziałbym to w kategoriach relacji pomiędzy ludźmi, którzy mogą coś sobie dać, czy coś sobie zaproponować w danym momencie. A w przypadku Rakowskiego, panie Michale, czy mamy takie postacie? Artur Starewicz? W przypadku Mieczysława Rakowskiego, ze względu na to, że przede wszystkim ze względu na jego wielotomowe dzienniki, które zostały przygotowane do druku przez samego Rakowskiego w latach 90. i opublikowane, ale też ich oryginalna wersja jest już badana. I stanowi podstawę biografii Rakowskiego, którą napisałem. Możemy na ten temat powiedzieć całkiem sporo. No na pewno kluczowe jest to, co już zdążyliśmy powiedzieć, no czyli to, że Rakowski jest stosunkowo młodym człowiekiem w końcu lat 40. i w początku lat 50., więc już choćby ze względu na to jest znacznie bardziej, no to nie sposób tego porównać z sytuacją Borejszy po prostu. Tak. Jest znacznie bardziej podatny na autorytety, o stracie ojca zdążyliśmy już powiedzieć. Więc lista tych autorytetów i patronów nie jest, jak sądzę, krótka. Pewnie można byłoby zacząć od Ferdynanda Habera, czyli człowieka, który niejako wypatrzył, jak sam Rakowski utrzymywał, i wszystko na to wskazuje, że rzeczywiście tak było, na kursie dziennikarskim w Komitecie Centralnym czy w Szkole Partyjnej w roku 49 dopatrzył się w Rakowskim człowieka młodego, gorliwego i utalentowanego i słusznie. I zdolnego chyba. Zdolnego absolutnie i pracowitego. To bardzo ważna cecha Rakowskiego w ogóle. Myślę, że to jakby samo w sobie zasługuje na osobne potraktowanie. I Haber był pierwszym, który to dostrzegł, ale na pewno nie jedynym. W latach 50. taką, na pewno już na wysokości roku 1956, taką bardzo ważną postacią jest wspominany tutaj Artur Starewicz. Starewicz, który od Rakowskiego był 9 lat starszy, ale to była ta różnica, to była ta pokoleniowa różnica. Starewicz, komunista przedwojenny, jako inaczej uformowany ideowy, a przy tym też osobny, to znaczy, który miał swoje doświadczenia ze Związku Sowieckiego z czasu II wojny światowej, potrafił być radykalny. W 1945 roku w końcu niejako z lewicowej strony atakował Władysława Gomułkę, co ten jednak mu wybaczył, bo po prostu Starewicz go przekonał tak swoją gorliwością, jak i pracowitością, takim autentycznym oddaniem. W latach 50., a zwłaszcza już potem w latach 60. Był Starewicz taką barwną postacią epoki Gomułki, inną niż inni towarzysze, bo lubiącą luksus, bo świetnie prowadzący, może nie tak jak Józef Cyrankiewicz, ale świetnie prowadzącą samochody, człowiekiem znanym ze swoich licznych miłostek. Z czasem myślę, że całość tego społecznego wpływu Starewicza bardzo, bardzo na Rakowskiego wpłynęła i zainspirowała go. Urzekła historia. W jakimś sensie myślę, że tak. I w późniejszych też latach, jak już Rakowski był uznanym, znanym redaktorem naczelnym tygodnika Polityka, to również to ze względu na specyfikę całego systemu nie odbywało się bez patronów. Na pewno takim kluczowym patronem w latach 50. i 60. no po prostu był Władysław Gomułka. W latach 70. czy przejściowo był to pewnie Franciszek Szlachcic, później, jak się wydaje, Edward Babiuch. No i w latach 80. niewątpliwie Rakowski by nie mógł funkcjonować, gdyby nie jego relacja z Wojciechem Jaruzelskim, która sama w sobie jest niezwykle skomplikowana, ale myślę, że również elementy tak patronażu pewnego rodzaju, jak i autorytetu byśmy w niej odnaleźli. Wtedy, jak myśmy byli małżeństwem, to on nie był żadnym dostojnikiem rządowym, tylko był naczelnym redaktorem wspaniałego, odważnego, krytycznego pisma Polityka. Archiwalne wspomnienia Wandy Wiłkomirskiej. Na ogromnym, wspaniałym poziomie. Ja znałam tych dziennikarzy. On sobie umiał dobierać rzeczywiście taki zespół, który tam w ogromnej części, jeszcze byśmy się poznali zupełnie przypadkowo, jest już anegdota bardzo dobrze znana, że on powiedział bardzo piękny komplement w Berlinie na schodach, kiedy mnie zobaczył, szedł z kolegą i powiedział takie dosyć męskie określenie na mój temat. Wtedy pamiętam, żeśmy się spotkali właśnie dlatego, że potem był wielki bankiet i jakoś tak mężczyzna z kobietą się spotkali, no i tak sobie przypadli do serca i było to szokiem, na przykład kiedy on mi pokazał, bo on też miał mieszkanie, tylko dużo piękniejsze ode mnie, i tam wisiał portret Stalina wtedy, pamiętam, u niego nad biurkiem. I ja tak stanęłam z otwartą gębą, no bo u nas raczej wisiały święci różni, prawda? Ale chcę powiedzieć, że wtedy on miał tę pierwszą płomienną mowę. Idea jest tak piękna, idea jest tak słuszna. No tylko jak wiadomo, z każdej idei można zrobić coś niedobrego. No. To, żeby nie było tego rozdziału między bezmyślnym rzucaniem pieniędzy, zamiast się dzielić, a drudzy są głodni, no to oczywiście, że to człowieka bierze, prawda? Natomiast jeżeli się widzi potem, jak wygląda rzeczywistość, rzeczywista realizacja tej idei, to było szalenie ciekawe przez pewien czas, kiedy ja byłam jeszcze cała oszołomiona tą piękną ideą. No zakochałam się, no i uczciwie mówię, że to była taka prawdziwa miłość mego życia. Białe plamy. A chciałbym teraz zapytać, bo to takie we współczesnym świecie jest intrygujące i ciekawe. W przypadku Rakowskiego wiadomo, ale w przypadku Borejszy jest to chyba trudniejsza sprawa. Pewnie pan Eryk nam wyjaśni. Jak kobiety wpływały, czy kształtowały tych facetów dwóch? Panie Eryku. Oj, tu wchodzimy na taką ścieżkę, która jest ścieżką krętą i niebezpieczną. Ja mam tę trudność, że właściwie patrząc na Borejszy, no to tych wątków związanych z życiem osobistym właściwie starałem się nie dotykać, choć oczywiście kobiety w życiu Jerzego Borejszy były. Najważniejszą z nich była oczywiście Ewa Borejszyna, jego żona. Związani byli jeszcze od lat 30. również komunistka, lekarka. Osoba, która później po wojnie będzie pracować w naszej księgarni, w wydawnictwie, które wydawało literaturę dla dzieci, ale osoba, która no, miała dużo dystansu do samego Borejszy, i to też bardzo ciekawa relacja, która ich łączyła. Myślę tutaj o tym wielkim uwielbieniu, którym cieszył się Borejsza ze strony mężczyzn, ze strony kobiet również, wielkim entuzjazmie dla jego działań, natomiast ona była kimś, kto dawał mu takie odbicie, można powiedzieć, skierowany ku realności. Czyli ona właściwie przez wiele lat powojennych, kiedy był na szczytach, kiedy cieszył się tak wielką popularnością, powtarzała mu, że właściwie to, co robi, jest oczywiście fantastyczne, ale częstokroć myśli o tym, że jest człowiekiem straconej szansy, że jego powinnością, jego przeznaczeniem nie jest polityka, a raczej pisanie. I to był taki konflikt, który zwłaszcza będzie mocno narastać po roku 1948-1948, kiedy Borejsza już będzie na drugim planie, gdzie właściwie będzie widać, że on będąc już niejako poza polityką, czy poza pierwszą ligą polityczną, nie jest w stanie znaleźć dla siebie miejsca. Ani nie znajduje się w polityce, ani nie znajduje się w literaturze, nie jest w stanie napisać coś, co byłoby w pełni wartościowe, przyjmuje pewnego rodzaju maski socjalistyczne, stara się dostosować do tego czasu, który właśnie nastał. A więc to będzie taka kobieta, która będzie przede wszystkim dla niego, no, można powiedzieć, takim dotknięciem realności. Te relacje łączące ich nie były proste. Oni właściwie w okresie powojennym mieli momenty, kiedy się schodzili, rozchodzili, a więc to też są kwestie, które tutaj mają znaczenie, ale nie chciałbym o tym mówić bliżej, dlatego że no to jest rzecz, można powiedzieć, prywatna. Spośród innych kobiet, które tutaj na pewno wokół Borejszy widać, to na pewno jest Zofia Dębińska, tak, czyli wdowa po Henryku Dębińskim, można powiedzieć, jego prawa ręka w czytelniku. Tak. Oni byli też związani uczuciowo przez pewien czas. Dębińska była nie tylko najbliższą współpracowniczką, ale też w jakimś stopniu partnerką życiową, a więc tutaj to, ta relacja też była relacją, która była dość skomplikowana, ale relacją, która no, wiązała się przede wszystkim z chęcią, można powiedzieć, pracy i zrobienia za pośrednictwem czy czytelnika czegoś, co będzie wyjątkowe i czegoś, co będzie kulturalnie niezwykle wartościowe. Inne kobiety to są oczywiście kobiety, które gdzieś tam on będzie rozpamiętywać, chociażby te z okresu jego studiów we Francji, w Hiszpanii, gdzie on będzie wspominać, że hiszpańskie kobiety są kobietami najpiękniejszymi, najlepszymi, a więc gdzieś tutaj się takie odbicia też znajdzie. Natomiast w przypadku rosyjskim można wymienić również jedną z kobiet i mam tutaj na myśli Marię Michajłownę Szkapską, pisarkę. Ona była oczywiście starsza od niego, i ją potraktować można w tej rzeczywistości jako pewnego rodzaju patronka. Więc gdzieś tam były wokół Borejszy nieustannie kobiety, które w znacznym stopniu będą się nim opiekować jako kobiety, które pomagają mu na różne sposoby, przede wszystkim w ogarnięciu, można powiedzieć, takich podstawowych spraw życiowych. Bo trzeba powiedzieć, że on był bałaganiarzem, był człowiekiem, który no nie radził sobie częstokroć, albo zapominał o takich podstawowych z rzeczywistością. Tak, w funkcjonowaniu z rzeczywistości. I tutaj te kobiety w różnych momentach będą się pojawiać. W przypadku Mieczysława Rakowskiego to mamy jedną panią, która chyba odcisnęła piętno, panią Wandę Wilkomirską. Tak, to prawda. Wanda Wilkomirska, myślę, że może uchodzić za osobę, która no, miała ogromny wpływ na to, co się, na to, w jaki sposób potoczyły się losy. Na kreację Rakowskiego. O tym oczywiście nie jest łatwo mówić, tak jak powiedział Eryk Krasucki, to są sprawy delikatne i prywatne, ale nie jest żadną tajemnicą, bo żadne z nich, to znaczy ani Wanda Wilkomirska, ani Mieczysław Rakowski nie robili z tego tajemnicy, że po pierwsze uczucie, które ich połączyło. Poznali się w Berlinie w roku 1952 na Światowym Festiwalu Młodzieży, więc no, takie miejsce cokolwiek związane z epoką, gdzie Rakowski był wysłannikiem bodajże jeszcze ówcześnie Komitetu Centralnego, a Wilkomirska już była wirtuozem skrzypiec, młodą, znakomicie zapowiadającą się, ale już ewidentnie wybijającą się i z takimi papierami na światową klasę skrzypaczką. I przede wszystkim to było wielkie, prawdziwe uczucie. To była miłość od pierwszego wejrzenia. Błyskawicznie ich połączyła i oni się po prostu bardzo kochali. To jest po prostu bardzo tak ważne w życiu każdego człowieka, jak sądzę. Natomiast drugim aspektem tego był fakt, że Wilkomirska pochodziła z rodziny inteligenckiej o korzeniach żydowskich. Natomiast Rakowski był... Pochodził z chłopstwa, był plebejuszem, jeżeli takich można użyć kategorii i tego rodzaju związków, tego rodzaju związek był widziany początkowo jako mezalians, ale również nie był odbierany pozytywnie początkowo przez matkę Mieczysława Rakowskiego, która z dużą podejrzliwością patrzyła na taki, a nie inny wybór swojego syna. Tak się, to jest bardzo barwna historia. To, co w niej istotne, to to, że od roku 52 Rakowski funkcjonował na styku dwóch światów. Mam na myśli styk inteligencji twórczej, tutaj reprezentowaną właśnie przez Wiłkomirską, młodszą nieco od niego. I środowiska partyjne. I takich ludzi, którzy łączyli ze sobą dostęp do dwóch tych środowisk, tak naprawdę w latach 50. właściwie nie było. To zaczęło się zmieniać, ale Rakowski był tutaj prekursorem i to jest szalenie ważne. To bym chyba zaczął polemizować z panem Masakorski. Z całą swoją rodziną. Na temat osobistych perypetii Włodzimierza Sokorskiego zapewne można byłoby przeprowadzić niejedną audycję. Uchylę się od tej polemiki, bo... On sam o tym pisał. No to właśnie, natomiast jako znany mitoman, bardzo trudno jest mi oddzielić tutaj fikcję od rzeczywistości. Pozwolę sobie zacytować taką opinię, czy powołać z pamięci opinię, którą przekazał mi jeden z przyjaciół Mieczysława Rakowskiego, z którym miałem przyjemność rozmawiać, przygotowując swoją książkę. Mianowicie powiedział ten człowiek, że Rakowski miał wspaniałą umiejętność otaczania się mądrymi babami. To może lekko familiarne stwierdzenie, natomiast i to jest fakt. To jest fakt. Wanda Wiłkomirska była jego pierwsza żona. Niewątpliwie taką osobą była. Niewątpliwie to samo można powiedzieć o Elżbiecie Kępińskiej, jego drugiej małżonce, ale także o szeregu kobiet, z którymi nie łączyły Rakowskiego związki uczuciowe, przynajmniej natury bardzo prywatnej. Przychodzi mi do głowy choćby Hanna Kral, która była jego znakomitą współpracowniczką w polityce po roku 68 do roku 81. I tego rodzaju kobiet w życiu Rakowskiego, jak sądzę, było więcej. A to, że otaczała go aura człowieka, który nie unika romansów, no mój Boże, to jest prawdopodobnie... Normalne i naturalne, jeżeli chodzi o ludzi z politycznego świecznika i to jeszcze funkcjonujących właśnie na styku inteligencji twórczej, że się tak wyrażę, i polityki. Panowie, a teraz chciałbym was zapytać trochę o taką kwestię, na ile te postaci kreują siebie, bo w przypadku Borejszy jest to człowiek, o czym pan Eryk wspominał, no piekielnie bystry, piekielnie, że tak powiem, działający na różnych kierunkach. Przecież ilość gazet, w których on pracował czy zakładał, no to można obdarzyć wiele życiorysów. A na ile tam występuje też taka autokreacja w przypadku obu panów? No w przypadku Jerzego Borejszy mamy do czynienia z olbrzymimi umiejętnościami autokreacyjnymi. Tutaj nie ulega to żadnej wątpliwości. To by było potrzebne z różnych powodów. Oczywiście miłość własna na pewno będzie tutaj odgrywać olbrzymią rolę, dlatego że no jest to taki jakiś czysto egoistyczny odruch bycia poważanym, bycia na górze, i tu oczywiście u Borejszy będzie widoczne, ale oczywiście stała też za tym pewnego rodzaju kreacja, która ma służyć, czy miała służyć tym pomysłom, które on pragnął zrealizować, i to przede wszystkim myślę o tej kreacji, która dotyczy czytelnika, spółdzielni wydawniczej Czytelnik, i dotyczy tego całego wielkiego koncernu, który on próbował zbudować od 1944 roku. A więc mamy tutaj do czynienia z taką kreacją, która będzie służyć temu, aby pokazać siebie, prezesa tejże spółdzielni, jako osoby, która właściwie wszystko może. Jako osoby, która jest w stanie załatwić wszystko. Myślę tutaj zarówno o tych ludziach, którzy przychodzą ze świata inteligenckiego, pisarzy, twórców, którzy będą drukować w Czytelniku, którzy będą pisać dla gazet czytelnikowskich, ale również myślę o takich zwykłych ludziach, którzy pracowali w pionie technicznym, bo tutaj też jest bardzo dużo takich odgłosów, które pojawiają się w odniesieniu właśnie do tej grupy, gdzie ten Borejsza jest rzeczywiście przez nich kochany, uwielbiany, przez wzgląd na swój sposób bycia, na to, jak się do nich zwraca, jak się zachowuje. Ta kreacja też jest kreacją, która idzie częstokroć na zewnątrz. Nie myślę tutaj wyłącznie o rzeczywistości polskiej, ale no świetnym takim momentem, można powiedzieć, autokreacji jest jego wyjazd do Stanów Zjednoczonych w 1947 roku, gdzie on jedzie, mieszka w hotelu Waldorf, spotyka się z najróżniejszymi ludźmi, kreuje się właściwie na osobę, która jest niezależne od tego wszystkiego, co dzieje się w rzeczywistości polskiej. Udziela między innymi wywiadu dla New York Timesa, w którym mówi o tym, że właściwie w Polsce wpływy rosyjskie są, czy w tamtym momencie wpływy Rosji Radzieckiej są ograniczone, że właściwie jego spółdzielnia jest spółdzielnią, która funkcjonuje podobnie do tych spółdzielni, czy do tych firm, które funkcjonują w koncernów wydawniczych, medialnych. Tak, kapitalistycznych. On mówi o milionach dolarów, które może w danym momencie zainwestować w maszyny drukarskie. On mówi o tym, że kupuje prawa autorskie do publikacji najważniejszych, czy książek najważniejszych pisarzy, takich jak Hemingway, Caldwell, Faulkner. A więc tutaj mamy do czynienia z kreacją kogoś, kto no, chce zrobić wrażenie na zewnątrz, chce się pokazać, chce jako człowiek wiarygodny i wypłacalny. A więc ta kreacja będzie kreacją no, rozłożoną na wiele punktów. Inny będzie na Zachodzie, inny będzie w rzeczywistości krajowej. Wszędzie będzie robił to no, z olbrzymim szarmem i wszędzie będzie pozostawiać no, duże wrażenie na tych, na których chciał to wrażenie wywrzeć. A w przypadku MFR-a? No, myślę, że same jego dzienniki, o których tutaj wspomniałem. To jest autokreacja jedna. To jest w znacznej mierze autokreacja. No, nie chciałbym powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z autokreacją od A do Z, ale to, co powiedział Eryk Krasucki odnośnie Jerzego Borejszy i Borejszowej miłości własnej. No mój Boże, gdyby Rakowski takiego uczucia w sobie nie miał, nie pozostawiłby po sobie tak obszernych zapisków i trzeba sobie jedną rzecz bardzo jasno powiedzieć. Tak historycy, jak i ja w szczególności jako jego biograf mogę być tylko przeogromnie wdzięczny za to, że natura go obdarzyła taką właśnie miłością własną, bo jest to źródło absolutnie bezcenne. Jestem za to prawdziwie wdzięczny. Potrafił się Rakowski kreować. Jest cała wielka dyskusja, oczywiście próbuję w jakiś sposób ją uporządkować w swojej książce na temat tego, czy Rakowski był liberałem w socjalizmie i cóż to właściwie w ogóle znaczyło być liberałem w socjalizmie. To trudno jest oczywiście w paru zdaniach streścić. Ja myślę, że nie on nie tylko je tworzył, ale również on się takim liberałem w socjalizmie faktycznie czuł. I co więcej, kiedy zaczniemy jedna po drugiej analizować konkretne polityczne sytuacje, w których dokonywał takich, a nie innych wyborów, to częstokroć taki relatywny właśnie liberalizm można mu przypisać, jeżeli przez liberalizm zrozumiemy pewną próbę krytycznej działalności, pewną próbę dostosowania się do warunków zrozumienia też argumentów przeciwnej strony, a nie próby politycznego działania metodą walca. Jeżeli spojrzy się na przykład stan wojenny, czy moment wprowadzenia stanu wojennego, więc ten moment, kiedy Rakowski po wielu latach swoich prób i pragnień jest w ekipie jako wicepremier, jest ważnym członkiem ekipy Wojciecha Jaruzelskiego, to z nieznanych, niepublikowanych listów do Jaruzelskiego wyłania się tak naprawdę tragiczna postać Rakowskiego, który próbuje bardzo mocno argumentować za tym, że z jednej strony stan wojenny jest niezbędny, ponieważ on był do tego absolutnie przekonany, bo tak wyobrażał sobie rozwiązanie problemu polskiego jesienią 81 roku, ale z drugiej strony nawoływał do bardzo daleko idących prób koncyliacji, co w ogóle jest próbą mieszania ognia z wodą, to znaczy bardzo twardo się opowiadał Rakowski za tym, że trzeba absolutnie partię rozwiązać, trzeba absolutnie wstrzymać się od jakichkolwiek represji pod adresem intelektualistów. I to była tak naprawdę stracona pozycja. Cóż, no w 81 roku, w ogóle w stanie wojennym, Rakowski zarobił raczej na opinię stupai, a nie liberała, co nie zmienia faktu, że zakulisowo próbował działać w inną stronę. Można jeszcze powiedzieć dwa słowa na temat, jeżeli już mówimy o autokreacjach, o socjaldemokratyzmie Rakowskiego. Myślę, że Rakowski bardzo lubił tak na siebie patrzeć i tak o sobie myśleć. Sądzę, że w ten sposób widzieli go przede wszystkim jego polityczni przyjaciele czy znajomi z Republiki Federalnej Niemiec, bo po prostu on nie pasował do takiego zachodnio-niemieckiego obrazu komunisty. nie pasował. Ja jestem przekonany, że w toku lat 60. Rakowski bardzo wiele jeżdżący po świecie nie tylko nabywał ogłady, ale też nabywał bardzo poważnego wiedzy o świecie i krytycyzmu odnośnie autokrytycyzmu odnośnie samego siebie i krytycyzmu odnośnie polskiego systemu i systemu komunistycznego także w Związku Radzieckim. I to leżało u podstawy tego, że socjaldemokrata tego uważano, ale jednocześnie ja bym sam tak z pełnym przekonaniem nie powiedział, że był socjaldemokratą, no jeżeli tak można powiedzieć, takim zupełnie czystym. Dlaczego? No przykładowo zawsze i do końca chyba swoich dni, jak sądzę, Rakowski pozostał bardzo krytyczny odnośnie spuścizny II Rzeczpospolitej, bardzo krytyczny i myślę, że to go zbliża do takiego patrzenia na dzieje Polski i w ogóle tak umiejscawia go na pewnym spektrum politycznym, paradoksalnie najbliżej Władysława Gomułki. To znaczy jest to taka polska droga do socjalizmu, ale takiego socjalizmu rozumianego na sposób no właśnie gomułkowy. Panowie, jeszcze kwestia, ponieważ ci obaj ludzie, poza tym, że mieli znakomite, pan Eryk wspominał o, że tak powiem, wyprawie Borejszy do Stanów, rozmowy z różnymi wielkimi tego świata, żeby zbudować tego czytelnika, żeby zbudować jakiś przemysł poligraficzny w Polsce, bo to nie chodziło tylko o wydawnictwo, ale o maszyny, o różne inne kredyty, ale spotykał się też z różnymi ludźmi. Czy to była kwestia tego wuja, który w Stanach funkcjonował, jeden chyba z wybitniejszych pisarzy amerykańskich, czy spotkania z innymi ludźmi wielkimi tego świata przy kongresie intelektualistów robionym przez Borejszę. Na ile te kontakty, że tak powiem, tutaj determinują, że ci ludzie są przez partię matkę z dystansem przyjmowani? To ciekawe pytanie. Zresztą to, co mówił przed chwilą Michał, też w wielu momentach można przypisać Borejszy, czyli pewnego rodzaju liberalizm, taki tak rozumiany oczywiście, jak to zostało zasygnalizowane, też pewnego rodzaju niedowartościowanie i niemożność przebicia się ze swoją propozycją ze względów politycznych. I tego, kto sprawuje władzę i pewnych różnic, które jednak będą się pojawiać. Natomiast jeśli pyta pan o te kwestie związane z kontaktami z wielkimi tego świata, albo z ludźmi, którzy no, przychodzili z zupełnie innych miejsc niż socjalistyczna Polska, no tutaj wspomina pan o Menachemie Borejszy, czyli stryju Borejszy, rzeczywiście wybitnym pisarzu amerykańskim, piszącym jidysz, ale oczywiście tłumaczonym na wiele języków, to na pewno będzie jego bardzo istotny kontakt amerykański, ale to nie jest tak, że wyłącznie stryj załatwia Jerzy Borejszy kontakty, daje możliwości dojścia do różnego rodzaju twórców. Pamiętajmy, że no tutaj to też będzie pewnego rodzaju fascynacja tym, co dzieje się w Europie Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza u tych pisarzy, którzy będą mieli ciągoty lewicowe. Poza tym pamiętajmy, że to był świetnie przygotowany człowiek do tego typu kontaktów, znający znakomicie języki, świetnie poruszający się we francuskim, znakomicie mówiący po hiszpańsku, dający sobie radę w języku angielskim. A więc tutaj właściwie mamy do czynienia z kimś, kto to nie ma żadnych kompleksów, jeśli chodzi o spotkania, czy to z Pablo Nerudą, czy to z Picassem, czy z innymi wielkimi ludźmi tego świata. Stąd taki wydźwięk kongresu wrocławskiego. Można na niego spojrzeć na różne sposoby, ale tak kiedy spojrzymy na, można powiedzieć, prestiż i kiedy spojrzymy na to, kto przyjechał w 1948 roku do Wrocławia, to zobaczymy, że właściwie chyba w Polsce powojennej nie udało się powtórzyć tak znaczącego zestawu osób, które rozmawiałyby o różnych sprawach właśnie tutaj u nas. Więc widzę to przede wszystkim jako taką kategorię, która wiązała się przede wszystkim z jego brakiem kompleksów i umiejętnościami interpersonalnymi. To było podkreślane nieustannie. No, ten Neruda, z którym on rozmawia, czy to na zewnątrz, ale ale przede wszystkim Neruda, który przyjeżdża do niego, do Polski, spotykają się w jego leśniczówce w Praniach, myślę o leśniczówce Borejszy. To jest rzecz, która no, pokazuje pewnego format osoby, którą był Borejsza. Czy to był format wynikający wyłącznie z autokracji? Nie sądzę. Myślę, że on też miał coś do zaproponowania jako partner, jako osoba, która no, jest z jednej strony intelektualistą, a z drugiej strony jest kimś czynnym, kto zbudował coś, co jest w skali ogólnopolskiej, ale wydaje mi się też w skali całego tego bloku, który wówczas istniał wyjątkowo. Myślę tutaj o czytelniku. Ale KPZR nie zapomina o tym, że indywidualistę Borejszę należy ustami Fadajewa przywołać do porządku. I to jest oczywiście ten błąd, który popełnia Borejsza. Niektórzy, jego syn między innymi powtarzał, że ojciec był słabym politykiem, nie rozumiejącym do końca, że tak powiem, zasad gry, w której uczestniczy. I tutaj tym największym nieporozumieniem, czy też największym błędem, który on popełnił, to jest właśnie niezważanie na to, że urasta do takiej rangi, która no, może sprowadzić na niego kłopoty. I te kłopoty rzeczywiście są sygnalizowane od jakiegoś czasu. To nie jest tak, że ten upadek następuje w roku 1948, ale te sygnały płyną wcześniej. To są różnego rodzaju kwestie związane z jego działalnością cenzorską, tym jak w 1944 roku oceniają polską cenzurę przedstawiciele Gławlitu, a więc radzieckiej cenzury. To jest później to, jak się w 1947 roku będzie próbowało sprowadzić czytelnika, można powiedzieć, do tych ram, które wynikało z tego monopolistycznego systemu, który w tamtym momencie już zaczyna funkcjonować. A więc tutaj tych sygnałów było dużo. Borejsza je ignorował na różne sposoby. Miał przekonanie, że jest w stanie, można powiedzieć, ograć swoich kolegów partyjnych, dlatego, że miał też taką wiarę w to, że to, co robi, jest niezwykle wartościowe i jest człowiekiem niezbędnym. Mhm. To jest częstokroć rzecz, która no, prowadzi do klęski. Tak. Panie Michale, w przypadku pana Mieczysława Rakowskiego? No, jeżeli chodzi o jego kontakty, pewnie można by mówić długo. No, pamiętajmy, że swoją karierę polityczną Rakowski kończył jako premier PRL i to mu dawało oczywiście okazję do rozmowy z największymi tego świata. Rozmawiał z Kolem, rozmawiał z Mitterrand, rozmawiał z Gorbaczowem, kilkukrotnie zresztą. Wcześniej, w latach 70. wiele mówiono o jego przyjaźni z Willy Brandtem, czy może mniej przyjaźni, ale jakiś taki zażyły znajomy z Helmutem Schmidtem. Bo on chyba pod wrażeniem Brandta był. No, oczywiście. On książkę napisał chyba Ostatni kanclerz, czy coś takiego. Dymisja kanclerza. Tak, rzeczywiście. No, napisał też książkę o Gorbaczowie, co nawiasem mówiąc też znakomicie, wystawia znakomite świadectwo jego pracowitości, pewnym ambicjom intelektualnym, które żywił. Ba, jeżeli chodzi o te ambicje intelektualne, to warto wspomnieć, że w połowie lat 60. one doszły tak daleko, że Rakowski napisał sztukę, która w Teatrze Powszechnym, o ile dobrze sobie przypominam, była wystawiana. Od razu dodajmy, nie była to pewnie, nie było to dzieło wybitne, raczej szybko spadło za fisza, natomiast fakt jest faktem. To jest coś absolutnie nietypowego. Mówimy o człowieku, który zaczynał jako aparatczyk. Podsumowałbym to może w ten sposób. Jeżeli chodzi o te przyjaźnie z Willym Brandtem, była na pewno jakaś zażyłość. Niewątpliwie wszystko wskazuje na to, że sam Brandt również, gdy spotykał się z Rakowskim już potem w latach 80., gdy nie pełnił już funkcji rządowych, ale ciągle był istotny, na przykład w międzyrządówce socjalistycznej, gdy Brandt spotykał Rakowskiego, był nim rzeczywiście zainteresowany. To trochę, moim zdaniem, przypomina to, co Eryk Kasucki chwilę temu powiedział o rozmówcach Jerzego Borejszy, którzy byli autentycznie zainteresowani Borejszą. Myślę, że rozmówcy Rakowskiego także byli nim zainteresowani, ale sądzę, że raczej nie nim jako intelektualistą, ale może bardziej jako człowiekiem, jako politykiem, jako człowiekiem takiej politycznej praktyki. A zupełnie innym symbolem, który wielokrotnie Rakowski wykorzystywał w swojej karierze, było oczywiście słynne spotkanie z 1962 roku z Johnem Fitzgeraldem Kennedym, gdy Rakowski... I małżonką. Małżonką nie, z małżonką to już jest dopowiedziana. Jest to dopowiedziana anegdota autorstwa Jerzego Urbana, a te, jak wiadomo, mają tendencję do tego, żeby przechodzić do anegdoty. Więc spotkał się z Johnem Fitzgeraldem Kennedy w 1962 roku jesienią podczas swojego pobytu w Stanach Zjednoczonych. No i mój Boże, było to spotkanie takie, jakie może być spotkanie z początkującym tak naprawdę ciągle jeszcze dziennikarzem z Polski Ludowej, z prezydentem Stanów Zjednoczonych, godzinne. Nie rozmawiali panowie tak naprawdę o żadnej poważnej polityce, no ale umówmy się, to był moment, w którym Władysław Gomułka mógł pomarzyć o takim spotkaniu. A więc miał też Rakowski... Bo wielu w demokracji tak zwanej ludowej. Ależ oczywiście. Więc miał Rakowski również po prostu ogromny łód szczęścia i potrafił to zdyskontować. Panowie, mam nadzieję, żeśmy dotknęli kilku kwestii tych dotyczących obu panów. Ja na początku myślałem o tym, żeby nazwać ten program, to nasze spotkanie, że będziemy rozmawiali o inżynierach dusz. Tym ludziom udało się coś zrobić, natomiast tu musimy mieć niestety z tyłu głowy świadomość tego, że nie zrobiliby tego, gdyby nie było partii matki. I zarówno Borejsza, jak i Rakowski, ta kwestia jak gdyby stanowi o tych ludziach. To, co później dzieje się z Borejszą, czy po rozwiązaniu PZPR-u Rakowski wchodzi do SDRP, socjaldemokratą się staje, to już jest zupełnie inna kwestia i wydaje się, że te dwie osoby, które w komunizmie zrobiły jednak sporo i pamięć o nich budowana przez ludzi, którzy z nimi współpracowali, to o czym pan Eryk wspominał, że ludzie od powiedzmy twórców po administrację wspominają znakomicie Borejsze. W przypadku Rakowskiego chyba też wiele osób wspomina go dobrze i wydaje się, że warto mówić o ludziach, którzy z różnych, że tak powiem, idei budują coś, którym coś się udaje i możemy o nich mówić dobrze. Dziękuję panom za rozmowę. Gośćmi naszymi dzisiaj byli pan Eryk Krasucki w studio w Szczecinie. Dziękuję panu bardzo. Bardzo dziękuję za rozmowę. I pan doktor Michał Przedperski w studio w Warszawie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję.